αυτές τις θυσίες του ελληνικού λαού πρόκειται να τις αφήσω να πάνε χαμένες. Πρόκειται να τις αφήσω να πάνε χαμένες. Και εγώ αυτές τις θυσίες του ελληνικού λαού πρόκειται να τις αφήσω να πάνε χαμένες. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Είναι το μόνο για το οποίο είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι θυσίες θα πάνε χαμένες. Το είπε και ο ίδιος ο Σαμάρας. Πρόκειται, λέει, να τις αφήσω να πάνε χαμένες. Ξέρουμε πολύ καλό, δεν εξαρτάται από τον ίδιο τον Σαμαρά. Άλλοι επέβαλαν τις θυσίες. Η παλιό ζωή, η παλιό κατάσταση. Ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Ό,τι του λένε, το εφαρμόζει. Μάλιστα, αυτό είναι και το ατού, το διαπραγματευτικό της χώρας απέναντι στους ξένους και εν ώψη της Δευτέρας. Ότι εμείς κάναμε ό,τι μας είπατε. Ό,τι μου το λένε όλοι. Βγαίνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, λες, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι πολύ θετικό. Και το λένε ότι εμείς κάναμε ό,τι μας είπατε. Το εμείς συμπεριλαμβάνει οι Έλληνες πολίτες. Που ξέρετε πολύ καλά σε τι κατάσταση είναι οι Έλληνες πολίτες, για να κάνουμε ό,τι μας είπανε, για να πάρουμε αυτό που πρέπει, ώστε να χρεωθούμε άλλα 44 ή 31, πόσα θα είναι, δισεκατομμύρια, για να μην μπορέσουμε ποτέ να τα αποπληρώσουμε όλα αυτά, ώστε σε 6 μήνες να ξαναέρθει κάποιος και να πει ότι πρέπει να κάνουμε και άλλες θυσίες, ώστε να έχουμε ένα διαπραγματευτικό ατού στα δεδομένα της τότε Ευρώπης κτλ. Ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, φεύγουμε από τον Πρωθυπουργό, πάμε στις συνιστώσεις που στηρίζουν την κυβέρνηση. Ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, τέλεχος της ΔΙΜΑΡ, ήταν σε εκπομπή και απέναντι του Γιώργου Παπαδάκη και απέναντι έχει πολίτες, φέρνει και έναν πολίτη κάθε μέρα. Ήταν ένας πολίτης και ένας πολίτης τη σήμερον ημέρα. Πώς λειτουργεί απέναντι σε κάποιον που βοηθάει, στηρίζει την συγκεκριμένη κυβέρνηση? Κάνει κάποιες ερωτήσεις με ένα ύφος, καταλαβαίνει ο καθένας με τι ύφος μπορεί να κάνει κάποιος τις ερωτήσεις. Να ακούσουμε λίγο, γιατί τον ενόχλησε κάτι τον κύριο Μαργαρίτη. Ο κύριος από εδώ είναι της Δημοκρατικής Αριστεράς. Είχε βάλει κόκκινες μπλε γραμμές, τι είχατε βάλει. Και παραμένει. Και αυτό δεν ψηφίσαμε τα μέτρα. Yes, κύριε. Τον προϋπολογισμό το ψηφίσατε. Θα σας απαντήσω. Βέβαια. Εάν δεν ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό, αγαπητέ, και δεν τον ψήφισαν κι άλλοι, τώρα θα κάναμε εκλογές. Εκεί θα είχαμε πάει στο χάος και τότε θα είχατε και πρόβλημα με τη χρήση του ρεύματος, διότι φεύγοντας από την Ευρωζώνη θα είχαμε και σοβαρά θέματα που αφορούν τη ΔΕΗ, δηλαδή τη χρήση του ηλεκτρικού, τα φάρμακα, τη βενζίνη, με το πετρέλαιο. Θα τα πάρω σήμερα. Ορίστε. Νομίζω ότι. Εάν φεύγαμε, θα τα είχαμε. Τώρα, εσύ ρωτάτε. Νομίζω ότι. Επειδή. Μην έχουν κόστο ρεύμα, κύριε Μαργαρίτη. Επειδή με αυτό το ύφος που με ρωτάτε, με ρωτάγανε όταν με συνέλαβα για πρώτη φορά στην αστυνομία, θα σας πω λοιπόν να αλλάξετε λίγο το ύφος σας, διότι είναι ύφος ανακριτή. Είναι ύφος ανακριτή. Αυτός έχει ύφος ανακριτή. Αυτός ο πολίτης που λέει, με ρωτάτε αν έχω πετρέλαιο εγώ σήμερα να βάλω και μου έχουν κόψει το ρεύμα. Αυτά είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ναι, ήταν λίγο το ύφος πιεστικό, σύμφωνα με τα δεδομένα του κυρίου Θόδωρου Μαργαρίτη. Κατά τη γνώμη μου, ήταν πολύ χαλαρό το ύφος. Πάρα πολύ χαλαρό, έως ξενέρωτο, έως απελπιστικά ξενέρωτο και ευγενικό. Παρ' όλα αυτά, ενοχλήθηκε ο προερχόμενος από την Δημοκρατική Αριστερά, γιατί το ύφος αυτό του θύμισε παλιά χρόνια. Έτσι ακριβώς ρώταγαν οι ασφαλίτες παλιά. Με τέτοιο ακριβώς ύφος ρώταγαν, αλλιώς τα ξέρουμε από διηγήσεις. Αλλά ας ακούσουμε και την εξέλιξη της κουβέντας, γιατί αποκαλύφθηκε και κάτι άλλο. Νομίζω ότι. Εάν φεύγαμε, θα τα είχαμε. Τώρα, εσύ ρωτάτε. Νομίζω ότι. Επειδή. Δεν έχουν κόστο ρεύμα, κύριε Μαργαρίτη. Επειδή με αυτό το ύφος που με ρωτάτε. Με ρωτάγανε όταν με συνέλαβα για πρώτη φορά στην αστυνομία. Θα σας πω λοιπόν να αλλάξετε λίγο το ύφος σας. Διότι είναι ύφος ανακριτή. Όχι, δεν είναι ανακριτή. Είναι απόγνωση. Γιατί όχι, σας περίμενε ο κόσμος. Και ο αστυνομικός όταν με σύλλαβε, με συνέλαβε και αντιμετώπισε σαν κομμουνιστή, αγαπητή κυρία. Και ο αστυνομικός όταν με σύλλαβε, με συνέλαβε, με αντιμετώπιζε σαν κομμουνιστή, αγαπητή κυρία. Σαν κομμουνιστή με αντιμετώπιζε ο αστυνομικός όταν με είχε συλλάβει και ρωτούσε με τον τρόπο που ρωτούσε ο αγανακτισμένος πολίτης. Μια χαρά, μακάρι να ρωτούσαν έτσι οι αστυνομικοί. Αυτά τα πολύ ωραία, αντί να ζητήσει και συγγνώμη, αντί να σκύψει το κεφάλι μπροστά σε αυτόν και στον κάθε πολίτη, βγαίνουν και από πάνω επειδή δεν τους αρέσει το ύφος, επειδή κάνουν ερωτήσεις για το αν είχα πετρέλαιο, δεν έχω πετρέλαιο, πού μας οδηγεί όλο αυτό. Και διάφορα άλλα τέτοια, πολύ ωραίες στιγμές πραγματικά. Δεν είναι μόνο το να στηρίζεις μια κυβέρνηση, αλλά αποκτάς όλο αυτό το, το κόνσεπτ και το πλαίσιο και τη συμπεριφορά. Τη συμπεριφορά κυρίως, την αυταρχική. Είτε είσαι αριστερός, είτε δεν είσαι αριστερός. Βέβαια, τι αριστερός μπορεί να είναι κάποιος που προέρχεται από την Δημάρ. Το λένε και οι ίδιοι ως ανέκδοτο, φαντάζομαι, τουλάχιστον για τους πολλούς ως ανέκδοτο λειτουργεί. Αλλά να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, γιατί με αυτά βαραίνουμε. Είναι και η συννεφιά πάλι που έρχεται κάθε μεσημέρι τέτοια ώρα, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια. Το ευχάριστο ακούει στο όνομα Κωστής Χατζηδάκης. Τα επιχειρήματά μας είναι επιχειρήματα κοινής λογικής. Σώτα. Πιστεύω πιστικά. Σώτα. Και αγωνιζόμαστε μαζί με τον Πρωθυπουργό φυσικά για το καλύτερο για τη χώρα. Αλήθεια. Και αγωνιζόμαστε μαζί με τον Πρωθυπουργό φυσικά για το καλύτερο για τη χώρα. Αλήθεια. Καημό το έχω σε πάνελ να ολοκληρώσω από μικρό παιδί. Λοιπόν. Και σε πάνελ θέλει να ολοκληρώσει ο Πέτρος Στατσόπουλος, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε τη μισή Αθήνα χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί ποια ακριβώς είναι η Αθήνα και ψάχνεται, έχει αναστατωθεί η πόλη και έχουμε θέματα. Αλλά εδώ ακούσαμε ότι και σε πάνελ θέλει να ολοκληρώσει. Τον ακούσατε, είναι ο ίδιος. Ξέρετε τι έχει συμβεί, δεν είμαστε εδώ ενημερωτική εκπομπή. Εδώ πιάνουμε τον απόϊχο των μεγάλων γεγονότων. Η Φεδρότητα δεν έχει όρια, όπως έχετε καταλάβει. Το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Άλλη μια απόδειξη προκύπτει από τη συνέντευξη που έδωσε σήμερα στο ΚΡΑΣ, αλλά από χτες το βράδυ έχει γίνει το γνωστό σούσουρο. Πριν πάμε στον Πέτρο Τατσόπουλο, που δεν θα πάμε ακριβώς όπως νομίζετε, αλλά πριν πάμε λοιπόν εκεί, ο κύριος Βρούτσης είναι υπουργός εργασίας, λέμε τώρα. Βγήκε σήμερα το πρωί, μίλησε για πολλά και γίνεται πάντα η ίδια ερώτηση στα κυβερνητικά πια στελέχη, αν μπορούν να ζήσουν με τα 586 ευρώ που προβλέπει το νέο μνημόνιο, οι νέες διατάξεις, συμβάσεις, συνθήκες, κανονισμοί, ιδεοντολογίες, βάλτε ό,τι ακριβώς θέλετε. Ο κύριος Βρούτσης λοιπόν έδωσε δύο ειδήσεις, δύο πηγές και αιτίες για σχόλια και για σκέψεις κυρίως, με αφορμή την ερώτηση που του έκανα σήμερα το πρωί στην ΕΤ για τα 586. Εάν με ρωτάτε αν μπορεί να ζήσει κάποιος με 586, θα σας πω πολύ δύσκολα. Ναι. Μακάρι όμως να είχαν όλοι οι Έλληνες τα 586. Μακάρι όμως να είχαν όλοι οι Έλληνες τα 586. Εάν με ρωτάτε αν μπορεί να ζήσει κάποιος με 586, θα σας πω πολύ δύσκολα. Ναι. Μακάρι όμως να είχαν όλοι οι Έλληνες τα 586. Το πρώτο είναι αυτό που λέει ότι μακάρι όλοι οι Έλληνες να είχαν τα 586. Υπάρχουν ακόμη μερικοί που παίρνουν παραπάνω από 586, όπως ακούσατε. Στόχος, όνειρο, ευχή, ελπίδα του κυρίου Βρούτση μπορεί να κάνει κάτι και να το καταφέρει κιόλας. Δεν είναι και δύσκολο. Να παίρνουν όλοι οι Έλληνες 586. Το δεύτερο που μας άρεσε είναι, αν με ρωτάτε, είπε ο ίδιος, αν μπορεί κάποιος να ζήσει με 586, πολύ δύσκολα. Δεν λέει αδύνατον, λέει πολύ δύσκολα. Άρα υπάρχει ένα παράθυρο. Υπάρχει μια πιθανότητα, δεν το αποκλείει τελείως. Αυτά τα δύο από τον αρμόδιο υπουργό τον ρώτησαν εκεί, επέμειναν οι συνάδελφοι και μίλησε για τα νέα δεδομένα. Ναι. Καταρχάς δεν μου απαντήσατε για το μισθό των 586 ευρώ. Ναι. Αν πιστεύετε πραγματικά ότι με ένα τέτοιο μισθό μπορεί να ζήσει ένας εργαζόμενος σήμερα. Κοιτάξτε. Και με την προοπτική ο μισθός αυτός να μην μεγαλώσει. Να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο. Σας θυμίζω ότι πριν ακριβώς από 4 μήνες, θυμάμαι την προεκλογική περίοδο, αλλά και ακόμα μετά, ακόμα και τώρα στη Βουλή, κάποιοι συζητούν ότι τα 586 ευρώ, που είναι πλέον θεσμοθετημένος και νομοθετημένος κατώτατος μισθός, θα πέσει κι άλλο. Και θα πάμε σε κατηγορία μισθών των 200, των 150, βουλγαροποίηση και νεζοποίηση. Αυτό δεν είναι, επικαλούνταν πολιτική. Ξέρετε κι εσείς ότι στην αγορά εργασίας ότι ήδη συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό, παραβιάζεται και ο κατώτατος. Και ειδικότερα για τους νέους, αν μου επιτρέπετε, οι οποίοι είναι αυτοί που πλήττονται και περισσότερο από την ανεργία και όταν φτάσουν στο σημείο να βρουν κάποια δουλειά, τα 400 ευρώ είναι πολλά. Έτσι. Τα 400 ευρώ είναι πολλά. Ακούστε, κύριε Κωνσταντακάκη, θα σας πω το εξής. Μακάρι να υπήρχε η δυναμική και η δυνατότητα σε μια οικονομία να δώσουμε και 1500 ευρώ σε κατώτατο νομοθετημένο μισθό. Αυτό όμως ήταν μια αλήθεια την οποία αποκρύβαμε συνεχώς ως πολιτικό σύστημα. Τώρα υπάρχει ένα νέο δεδομένο. Τώρα υπάρχει ένα νέο δεδομένο. Και να δείτε που και αύριο θα υπάρχει ένα νέο δεδομένο και μεθαύριο δύο νέα δεδομένα. Πάντα θα υπάρχει ένα νέο δεδομένο. Μακάρι, τι ωραία αυτή, αυτές οι φράσεις είναι όλα τα λεφτά. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να δώσουμε 1500 ευρώ μισθό. Δεν θα έχει ποτέ τη δυνατότητα να δώσει 1500. Τώρα που έχουν καλομάθει στα 500 και πάνε για τα 200, είναι χαζί να το γυρίσουν ξανά στα 1000 και 1500. Θα περάσουν πολλές δεκαετίες και αν θα εξαρτηθεί από τον κόσμο, γιατί και τα μέχρι πριν λίγο καιρό μηνιάτικα μισθή συμβάσεις ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων του κόσμου των προηγούμενων δεκαετιών. Επειδή δεν φαίνεται κάτι καλό στον ορίζοντα, να είμαστε ευτυχισμένοι με τα 586 που πρέπει όλοι οι Έλληνες να τα πάρουν, όπως λέει ο Βρούτσης, και σιγά σιγά στα νέα δεδομένα θα μελετήσουμε κάτι καινούργιο. Το τι ανέκδοτο έχει βγει για τον Τατσόπουλο δεν το συζητάμε, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ένα εδώ στέλνει ο Δημήτρης, όταν μπαίνει λέει, ο Τατσόπουλος στο λεωφορείο, ρίχνουν όλοι κορώνα, γράμματα. Καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει κάτι με το μισό. Το μισό λεωφορείο, η μισή Αθήνα. Εμείς εδώ που τα παρακολουθούμε αυτά τα θέματα και έχουμε ρεπόρτερ παντού στις γειτονιές της πόλης αυτής που έχει δράσει ο Τατσόπουλος ως πολιτικός, ως συγγραφέας, ως μελλοντικός, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός μπορεί, μακάρι. Εμείς εδώ που τα παρακολουθούμε έχουμε να σας ενημερώσουμε, θα συνδεθούμε τώρα με γειτονιά της πόλης, από εκεί που δεν έχει περάσει ακόμη ο Τατσόπουλος. Ακούγομαι, αβάδιστα. Έρχεται και στη γειτονιά μας ο άντρας που γάμισε τη μισή Αθήνα και άφησε την άλλη μισή στα κρύα του Λουτρού. Έρχεται στη γειτονιά μας ο πολιτικός του αύριο, ο διανοούμενος του σήμερα. Κορίτσια, ο Τατσόπουλος. Πληθείτε, βρυθείτε, ξυριστείτε, ετοιμαστείτε. Έρχεται ο Τατσόπουλος να σας γαμίσει. Γυναίκες του Μαρτάουζεν, γυναίκες της πόλης μας, ο χαράς Ευαγγέλια. Το Σαββατοκύριακο έρχεται ο Πέτρος ο Τατσόπουλος στη γειτονιά μας για να κανονίσει την άλλη μισή Αθήνα. Γυναίκες, κορίτσια και όλα τα τετράποδα, ετοιμαστείτε να ζήσετε στιγμές απέραντης ειδονής. Έρχεται ο Πέτρος να μαρκαλέψει ό,τι απέμεινε. Δεν θα μείνει μπρίζα αγάπη. Το παραμύθι ο Πέτρος και ο Λύκος αλλάζει όνομα και γίνεται ο Πέτρος ο Λύκος. Βάλτε λάδι, έρχεται και βράδυ. Διπλοβάρδιες γαμίσει για να σβήσουνε τα μίση. Όσο νυχτώνει του Πέτρου μεγαλώνει. Στην Άγα μία τέλος. Ο Μέρακλης ο Πέτρος δεν πάει. Στο χωριό σου έρχεται ο Πέτρος που θα φας και φέτος. Κάνε μας τον κόλο σαν αυλαία, συγγραφέα, συγγραφέα. Ακούγομαι, τραγούδι. Για κοίτα το πουλάκι, το πετροπουλάκι. Το πετροπουλάκι τσίου, το πετροπουλάκι τσίου, το πετροπουλάκι τσίου. Να κοίτα και κοντούλα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα προτιμηθούν μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Συντρόφισες σύντροφοι, ένας-ένας, μη σπρώχνεστε. Συντρόφισες, όλους θα σας γαμίσει. Όπα, σιγά σιγά, είμαι κι εγώ σύντροφος, συντρόφισες. Όπα, έχω χαρτάκι, συντρόφισες. Προφανώς μπούκαραν στο αυτοκίνητο που είχε την Τουντούκα και μας ανήκειλε τα χαρμόσυνα, στη γειτονιά δηλαδή συγκεκριμένη, τα χαρμόσυνα γεγονότα ότι ο Πέτρος πλησιάζει προς τα εκεί. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν. Μου στέλνει εδώ ένας ο Λουδόβικος ένα μήνυμα που λέει: Γεια σας παιδιά, κανείς δεν μιλάει για το ότι στη Βουλγαρία μια τετραμελής οικογένεια παίρνει 550 ευρώ και προσπαθεί να ζήσει κτλ. Διάβαζα μια είδηση το πρωί, υπάρχει σε όλα τα site, τα ανακοίνωσε εκεί εκπρόσωπος της Βουλγαρικής Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η κυρία Ελεονόρα Νεγκούλοβα, έτσι λέγεται, και λέει μέσα στο 2012 έχουν χρεοκοπήσει και αναμένεται μέχρι τον επόμενο μήνα δηλαδή, 40.000 επιχειρήσεις έχουν σβηστεί από τα Μητρώα της Ένωσης, της αρμόδιας ένωσης, που ισούται με το 10% του συνόλου. Στη Βουλγαρία δεν έχουν μνημόνιο, να το κρατήσουμε αυτό. Ίσα ίσα έχουν μπει στο ευρώ και νιώθουν και αυτοί πάρα πολύ άνετα και ωραία. Ενωμένη Ευρώπη, το πάλεψε κιόλας ο λαός, ήταν όραμα. Και επίσης έναν άλλο κλάδο στη Βουλγαρία που δεν έχει μνημόνιο, το Επιμελητήριο Κατασκευαστών της χώρας κατέγραψε κλείσιμο 27.000 μικρών επιχειρήσεων, κατασκευαστές και εκεί, τη σύμπτωση, που αντιστοιχούσαν σε 50.000 θέσεις εργασίας. Αυτά για το 2012. 12. Τα τελευταία για τους κατασκευαστές είναι το πρώτο τρίμηνο του 2012. Επειδή πάμε να γίνουμε Βουλγαρία εμείς, δεν ξέρω ποιος θα προλάβει αυτή, να γίνουν Ελλάδα ή εμείς Βουλγαρία, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Δεν έχουν μνημόνιο, όπως επίσης μνημόνιο δεν έχει και στην Αργεντινή, που αν μαθαίνετε, μετά το ξεπέρασμα της κρίσης το 2001, ξανά είναι στα πρόθυρα χρεοκοπίας και έχουν και έντονες διαδηλώσεις και τους έχουν επεισόδια και γίνεται μια μεγάλη συζήτηση τι πήγε στραβά και δεν ξεπεράστηκε τότε και ξαναβρίσκονται τώρα σε πρόθυρα για άλλη μια φορά χρεοκοπίας. Αργεντινή, Βουλγαρία δεν έχουν μνημόνιο. Ελλάδα έχει μνημόνιο. Επειδή είχε γραφτεί και ένα βιβλίο του συντρόφου Μπογιόπουλου που έλδινε βέβαια την απάντηση γιατί είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια. Είναι τόσο απλό και τόσο κατανοητό τελικά και νομίζω το καταλαβαίνουν πάρα πολύ, αλλά είναι λίγο δύσκολο να το παραδεχθείς γιατί μετά τι πρέπει να κάνεις και κάτι άλλο. 2-11-208-200 για να πείτε τι άλλο θέλετε να κάνετε. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και από κινητό Real και ενώ το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Εάν με ρωτάτε αν μπορεί να ζήσει κάποιος με 586, θα σας πω πολύ δύσκολα. Ναι. Μακάρι όμως να είχαν όλοι οι Έλληνες τα 586. Μακάρι όμως να είχαν όλοι οι Έλληνες τα 586. Κυρία Χριστοφυλόπουλου, με 500 ευρώ ζει άνθρωπος. Όχι, κύριε Χριστοφυλόπουλου. Λοιπόν. Εάν με ρωτάτε αν μπορεί να ζήσει κάποιος με 586, θα σας πω πολύ δύσκολα. Κι εγώ αυτές τις θυσίες του ελληνικού λαού πρόκειται να τις αφήσω να πάνε χαμένες. Εάν με ρωτάτε αν μπορεί να ζήσει κάποιος με 586, θα σας πω πολύ δύσκολα. Ναι. Μακάρι όμως να είχαν όλοι οι Έλληνες τα 586. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Συνομιλεί και ο άλλος με το Θεό. Σύντομα θα τα έχουν από ό,τι φαίνεται. Λέβα έχουν στη Βουλγαρία, με διορθώνει εδώ πάνω. Καμία αντίρρηση, ισχύουν όλα όσα είπαμε πριν. Είτε με λέβα, είτε με δραχμή, είτε με ευρώ, είτε με δολάριο ή δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν στην Αργεντινή. Το θέμα δεν είναι το νόμισμα. Η ταλαιπωρία είναι ίδια και η λέξη ταλαιπωρία είναι πολύ μικρή για να περιγράψει την καταστροφή και την εξαθλίωση που υπάρχει στους λαούς. Είτε είναι βουλγάρικος λαός, ελληνικός, Αργεντίνη ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος έχει ακόμη σειρά. Ναι, ο Αποστολή. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή. Τι. Εκτός από το Κουκουέ που έχει βάλει 1400 ευρώ, ξέρω εγώ, κατώτατο, οι άλλοι, της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔΗ, γιατί παίζουν μόνο άμυνα και δεν διεκδικούν. Μιλάς για τα σωματεία που τα ελέγχει το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία, και εγώ δεν ξέρω, απορώ. Real, έτσι. Ναι. Εγώ τον Αποστόλη θέλω βασικά. Εγώ είμαι βασικά, εγώ είμαι. Μπράβο, μπράβο Αποστόλη. Λοιπόν, συγχαρητήρια, κρατάτε γερά, είστε σπουδαίοι. Τώρα μόλις Αποστόλη μου μίλησα με ένα φίλο από τη Λάρισα, είναι στα εκεί στα τρένα. Χρυσή Αυγή λέει και καμένος, μου ήρθε να πεθάνω. Καλά είπε, πώς τη λες? Καλά είπε, κακά είπε το παιδί. Είσαι τρελός, ρε Αποστόλη. Θα μας λιανίσουνε, θα μας κάνουνε σκόνη. Άμα κάτσουμε, καλά θα μας κάνουνε. Εγώ έχω παιδιά, αγόρι μου, εγώ να μην. Άμα τα αφήσεις, αγάπη μου, και τα αφήσεις να τους κάνουνε σκόνη, καλά θα τους κάνουνε. Ξέρετε, φίλε, τώρα τι σκεφτόμουν όλη τη βδομάδα. Προσπαθούσα να βρω τι γιορτάζουμε στις 17 Νοέμβρη, ρε φίλε. Δεν έψησε, σκεφτόμουν, ξέρεις που κατέληξα. Πού? Ότι το μόνο που μπορούμε να γιορτάσουμε στις 17 Νοέμβρη είναι ο πρώτος που κατάφερε να μπει στο Πολυτεχνείο χωρίς να βγάλει 19.000 μόρια. Επειδή με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων είναι πλέον στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη για το πότε θα πληρώσει, πόσα θα πληρώσει και πώς θα πληρώσει, ας ρωτήσουν όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν αυτό το πρόβλημα να κοινοποιούν την επιχείρηση για να είναι και στη δική τους διακριτική ευχέρεια το πότε θα πάμε εμείς να ψωνίσουμε από εκείνο το μαγαζί και πόσα θα ψωνίσουμε. Και αυτό μπορούν να το κάνουν κοινοποιώντας το. Γι' αυτό ό,τι θέλουν και στην ελληνοφρένεια.net αλλά και σε οποιαδήποτε μέσα που μπορούν. Που είπες, ελληνοφρένεια.net, το επίσημο site μας βεβαίως, ελληνοφρένεια.net. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Συμφωνώ για τις προσκλήσεις που έχετε για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Σάββατο. Κουμούνι. Ναι. Να προσέχετε γιατί κυκλοφορούν πολλά καραφλά που θα σας κάνουν σαπούνι. Ναι, το ξέρουμε. Δεν προλάβατε, δυστυχώς. Δεν πρόλαβα. Πέρασε η ώρα μου, από την πρώτη στιγμή έπαιρνα. Μην γκρινιάζετε, να πάτε να στηρίξετε το κόμμα που στηρίζετε. Τέλος πάντων. Βρωμοκουμούνια. Αμέσως μόλις ακούσατε τσάμπα. Να σας δοκιμάσουμε, θέλαμε. Εντάξει. Ήταν μια δοκιμασία του καπιταλισμού. Ευχαριστώ. Την οποία δεν την περάσατε, όπως καταλαβαίνετε. Έγινε. Να πάτε να εξαγνιστείτε. Τρεις φορές την εβδομάδα θα πηγαίνετε στον Περισσό. Ναι. Και θα προσκυνάτε στο άγαλμα του Λένιν. Ακούς? Όπως λες. Άντε, γεια. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ψαριανός πού είναι? Τι ψήφισε ο Ψαριανός? Ναι. Υποθέτω Δημάρ, ξέρω εγώ. Όχι, να μας πει τι ψήφισε με τα μέτρα. Με τα μέτρα. Κοίταξε να δεις. Αν ψήφισε εκτός γραμμής, πιστεύω θα το ξέραμε. Ναι. Μπορεί και να το εκτιμούσε και κανείς. Μπράβο, σίγουρα. Αφού δεν το ξέρουμε όμως. Υποθέτω διάφορα. Την ελληνοφρένεια. Η ίδια. Είχα πει ότι οι δημοσιογράφοι είναι η μεν και η δε. Ναι, οι ίδιοι όμως πότε είναι η μεν και πότε είναι η δε. Η μεν. Ανάλογα με τα δάνεια που εγκρίνονται. Παίζει δηλαδή. Το σχόλιο το περίμενα. Γιατί βλέπω νέο αντιμνημονιακό μπλοκ δημιουργείται τώρα. Με προστάρει τον κομμαντάντε Ψυχάρη. Να σου πω, το ξέρεις ότι είμαστε γενιά Νεσλέ. Τι είμαστε? Γενιά Νεσλέ. Δηλαδή? Δηλαδή όλοι μικροί πίνα μεγάλα Νεσλέ. Εγώ έπινα νουνού, φίλε, δεν ξέρω τι εννοείς. Μα και νουνού Νεσλέ είναι, ρε Αποστόλη. Α, ναι, σωστά. Οπότε οι μισθοί από εμάς πίνανε πουσλέ. Αχ, δεν αντέχω. Πάω για εγκεφαλικό. Κάτσε, γεια. Πρέπει να σου πω άλλο ένα. Δεν γίνεται, πρέπει να κρατηθώ από κάπου. Λοιπόν, άκου και το καλύτερο. Ναι. Πάει ένας αγρότης από Ευρώ. Ένα τρακτέρ. Και τι του λέει? Τι? Εσύ που πάτε στο πουλάκι τσίου. Και? Αυτό. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Πλησιάζει και ένα τρακτέρ. Ένα πολύ μεγάλο τρακτέρ. Κάνει ένα βρουμ, δύο βρουμ, τρία βρουμ. Το πουλάκι. Εγώ αυτές τις θυσίες του ελληνικού λαού πρόκειται να τις αφήσω να πάνε χαμένες. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Ρωτάτε για το τραγούδι. Τα τραγούδια τα αναρτούμε στο ελληνοφρένια.net. Πρέπει ήδη να έχει αναρτηθεί αυτό που ακούμε σήμερα. Είναι από τους Ενκαρδία, συγκρότημα της Κάτω Ιταλίας, που μιλάνε, ξέρετε, εκείνη την γλώσσα, μισά ελληνικά, μισά ιταλικά. Επίσης, αύριο έχει πορεία αντιφασιστική στα Προπύλαια. Τη διοργανώνει η αντιεξουσιαστική κίνηση Αθήνας. Προπύλαια, 12 η ώρα το μεσημέρι και πορεία, φαντάζομαι, προς Βουλή, μάλλον. 12 έρωση ενδιαφέρεστε θέλετε να πάτε, θα ξεκινήσουν και από τις γειτονιές, θα κατέβουν κάτω. Τι έχουμε ακόμα, να κάνουμε λέει, μια αναφορά στην απεργία των εργαζομένων στα IKEA, την κάναμε και προχτές, και η Fortnite που έχει σήμερα στάση από τη 1 ως τις 5 και η Wind που έχει επίσης στάση γιατί και εκεί ξεκίνησαν διαδικασίες. Γενικώς οι τηλεπικοινωνίες τα πάνε μια χαρά, τα κτέλη Θεσσαλονίκης μάθατε, δεν έχουν από Δευτέρα, δεν θα κινούνται. Εντός του νομού θα έρχονται μόνο Αθήνα γιατί δεν έχουν λεφτά για το πετρέλαιο και ο αντιπρίτανης του Πολυτεχνείου Αθήνας παραιτήθηκε λέγοντας τον Υπουργό έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη μέσα στο Πολυτεχνείο. Μια χαρά, λαός μέρος βου. Προσωπικά πιστεύω ότι έχετε δίκιο που τα χώνετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πασοκοποιείτε. Ναι. Αλήθεια. Αλλά μήπως και το ΚΚΕ δεν είναι απόλυτα όριμο ακόμα να πείσει. Ή και ο κόσμος βέβαια δεν είναι τόσο έτοιμος να δεχτεί το τόσο ριζοσπαστικό που προτείνει. Αυτό είναι πρόβλημα οποιοδήποτε κόμματος ή του κόσμου. Και του κόσμου και του κόμματος. Α. Το ΚΚΕ προσωπικά πιστεύω ότι είναι η μόνη λύση που έχει λογική βάση να πετύχει. Κρίμα δεν πήρες νωρίτερα, θα σε έβαζα και τσάβα στη συναυλία. Όχι, δεν είναι. Πού να το ήξερα. Προσωπικά ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Α, να χαθείς. Ανομαλία. Κρίμα που δεν πήρες νωρίτερα να σε έβαζα τσάμπα στην αυλή να σε λιτζάρουν οι κερατά. Όχι ρε τόλοι, γιατί? Ναι. Γεια σας. Χαίρετε. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ελεύθερα. Ναι. Στη Λαμία πώς θα σας ακούσω? Με τον ίδιο τρόπο που μας ακούτε και από την Αθήνα. Είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, όπου θέλετε. Και όπως θέλετε, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Ναι. Βάλτε ακουστικά, χωρίς ακουστικά, από μεγάφωνο. Ναι, έχεις δίκιο, όμως σε ποια συχνότητα θα σε πιάσω? Αυτό είναι άλλο θέμα, δεν το ανέφερες. Για αυτό το θέμα μιλάω, για τη συχνότητα. Καλά, είναι στο Nova FM Stereo, ναι. 92 και 1. Ναι, αλλά ακούω Πέγγι και Βύση μέχρι τώρα. Αυτοί είμαστε. Εγώ είμαι η Πέγγι, ο άλλος είναι η Βύση, που είναι και πιο συντεμένος. Α, ωραία φωνή έχετε πάντως. Είναι λίγο διαφορετική από το τσίλιο. Ευχαριστούμε. Βέβαια διαφορετική είναι. Το ίδιο θα έχουμε το βράδυ, τη νύχτα, το ίδιο το μεσημέρι στην εκπομπή. Και μόνο το ξενύχτη να βάλεις βαραίνει. Ναι, εντάξει. Έχεις και εσύ τα δίκια σου. Το ξέρω. Κολοζόη, τι. Σκατά, αγάπη μου, σκατά. Έλα, ρε Αποστόλη. Τα πρεζάκια της Ευρώπης έχουμε γίνει που ψάχνουν για τη δόση τους. Καλά είναι. Ε? Κακό είναι. Εσύ τι λες. Όχι, δεν είναι κακό. Είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί και τα πρεζάκια κάποια στιγμή καταλήγουν. Να σου πω, ρε αγόρι μου. Ναι. Σε πήρε η κοπελιά μου πριν και σε ρώτησε πού να σ' ακούσουμε Λαμία. Αυτό το τουμπανό ήταν το προηγούμενο. Ναι, ναι, ναι. Ωρε, παιδί μου, τι ζούμερο πράγμα ψαχουλεύεις, να πούμε. Άλλο να σου λέω, καλά το βλέπεις. Μα να το δω θέλω. Ναι, ναι. Ότι εγώ ακούω μία την Πέγγι και μία τον Πέγκο, να πούμε εδώ πέρα. Ο Πέγκος ποιος είναι. Μου κοίτα για πλάκα. Ο Πέγκος ποιος είναι. Αυτός πιάνει G-Peg, ο G-Peggos. Καλό. Το ξέρω. Ξέρεις τι γίνεται τώρα, θα μου το λύσει το πρόβλημα μου. Πού θα σε ακούσω. Κοντεύω να φύγω από τη Λαμία, αυτά στο Καρδίτσα και δεν έχει ξαναμετάδοση εκεί. Δεν έχω στην Καρδίτσα. Δεν έχω στην Καρδίτσα, τολμά. Δεν έχω. Έχει. Όχι. Για πες. Έχω στην Μπέλα, μας ενδιαφέρει. Α. Εξαρτάται, πού πας. Δεν προλαβαίνω. Πού πας. Πού πάω, Καρδίτσα. Έχω Βόλο. Έχεις Βόλο. Ναι. Έχω κι εγώ έναν. Όχι πιο ωραίο από τη δικιά σου. Λοιπόν, άλλαξε την αναμετάδοση από εκεί πέρα από την Nova και κάτω Fortnite. Δεν ξέρω τι θα το κάνεις. Fortnite που τους κόβει 35% του μισθού. Πας καλά. Τι 35% του μισθού, αλλά προχτές μου έπαιζε στην δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ. Αυτό είναι που λείπεις εσύ. Έλα τώρα. Έλα, γεια. Λοιπόν, θα σ' ακούσω, μισή ώρα έχει ακόμα. Πού θα σ' ακούσω. Στο Βόλο είναι, άμα θες, 99. Όλο, σου λέω στη Λαμία είμαι. Εχέστηκα. Να χαθείς, ρε κάθαρμα. Ναι. Κύρα για την πρόσκληση. Δεν έχει φίλε κουμουνί, δεν έχει φίλε. Τελειώσαν τον πούλο. Α, τελειώσανε. Επόμενο, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μόνο 20 άτομα θα πάνε στο Ολυμπιακό στάδιο. Κλείσε το λόγο με το Ολυμπιακό στάδιο 20 άτομα. Καλό. Τι καλό. Το χειμωράκι. Αλλά δεν νομίζω να αρέσει το Θύμιο, sorry. Είναι τσάμπα οι προσκλήσεις. Τσάμπα τώρα. Με ένα ψηφοδέλτιο αγκαλιά. Δεν χρειάζεται. Με το που θα μπει μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, θα είναι οικοδόμη του πάμε με τα φτυλιάρια που δεν μπορεί να φύγει. Οπότε θε, δεν θε, θα το ρίξει το κόμμα. Όχι, θα κάνουν του οι κόμενε που θα πάνε σε αυτέ τα φουλιάρια, τα φτυλιακά και τα Star. Θα αρχίσουν μία κουπόνη του πάμε, μία κουπόνη του κουπέ, μία το ριζοσπά και πάλι το κατοστάρικο. Το φαγε. Τι τσάμπα. Τσάμπα ή είσοδο, ρε παιδάκι μου, τσάμπα. Δηλαδή και σε μια συναυλία που σου δίνουμε, σου δίνουμε την είσοδο. Άμα πάρεις και μπύρα μέσα, δεν φταίω εγώ. Μπορεί να πάρεις 10 μπύρες εσύ, εγώ φταίω. Την μπύρα θα τη βγει. Το κουπόνι από το ριζοσπάς και το ριζοσπάς δεν τα κάνει. Άμα έχεις τα τέτοια, πιες το. Ο βουλευτής Πέτρος Τατσόπουλος μπορεί να έχει τακτοποιήσει τη μισή Αθήνα σύμφωνα με δήλωσή του, αλλά τα νεύρα του, όπως έχουμε δει όλοι, παραμένουν ατακτοποιητά. Αυτά συνέβησαν στο παρελθόν. Εγώ εκφράζω κάτι άλλο. Δεν έχω καμία σχέση με το παλιό. Με αλήθεια. Ακούστε με λοιπόν. Ακούστε με. Ξέρετε τι πληρώνουμε σήμερα. Ξέρετε τι πληρώνουμε. Τις δικές σας κομματικές συντεχνίες της σήμερας. Το χέρι μπορώ να το χτυπήσω κι εγώ. Εντάξει. Γιατί δεν σέβεστε. Γιατί δεν σέβεστε τίποτα. Εμείς δεν σεβόμαστε τίποτα. Λοιπόν. Θέλεις να διορίσεις 100.000 αρκετά κύριε! Αρκετά κύριε! Πάμε για κλείσιμο λοιπόν! Εγώνομα και επίθετο! Δεν σε είπα ποτέ κύριο για να καταλάβεις τι νοοτροπία έχεις! Τι νοοτροπία έχεις και μου γυρίσεις την πλάτη! Δεν μπορείς να με κοιτάξεις τα μάτια! Γιατί δεν έχεις κάτι να πεις! Να σε καλά, αγόρι μου. Στο καλό. Έτσι λοιπόν κλείνουμε σήμερα. Ακολουθεί ο λαός με τις παραγγελίες του. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο και στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Καλό Σαββατοκυριακό. Έλα ρε Αποστόλη, βάλε για την Παρασκευή τα ανεκπροσώπητα, ανεκπροσώπητα του Σαμαρά και από κάτω την Τασούλα να λέει καλά, έχεις ξεφύγει. Ακούστε, τρεις μεγάλες κατηγορίες έμειναν στην Ελλάδα ανεκπροσώπητες. Πρώτα οι αγέννητοι, Tragic. Αυτές οι τρεις κατηγορίες δεν είναι πια ανεκπροσώπητες. Έχεις ξεφύγει. Και κατά δεύτερον, μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Θα ήθελα να ακούσω τον Πρέσβη. Τον αποθύμησα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, χαιρετώ. Λέγομαι Μαυρομιχάλης. Μαγιά σας. Είμαι Πρέσβης. Λοιπόν, τον κακό στο καιρό γαϊδούρι. Γιατί μιλάτε έτσι. Αυτός που είστε και που τσ***λες. Πιπέρι. Εκεί μέσα, τον κακό στο καιρό. Χριστό παιδί μου. Χριστός. Το διάλο ρε ζηλεύετε τον τόπο, κατάρματα. Γεννηθήκα στην Κιβωτό μαζί με τα άλλα ζώα. Λοιπόν, τον κακό στο καιρό γαϊδούρι. Και τώρα εδώ σας τραγουδώ δαιμονία και αθώα. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη την Παρασκευή. Να βάλεις τον ύμνο της Χρυσής Αυγής να ακούσουμε. Τον είχες βάλει πριν 2-3 εβδομάδες, αν θυμάσαι. Δεν γιατί θυμάμαι. Θα παρεθεί όλα τα κομμουνιστικά σας. Έτσι, μπράβο. Για να γουστάρουμε λίγο, γι' αυτό το θες. Έτσι. Άντε, να καταλαβαίνω για μερικοί Πακιστανοί να μαζεύονται. Θα παρακαλέσω, όπως σε κάθε συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής, γιατί οι δικές μας συγκεντρώσεις δεν είναι συγκεντρώσεις κομματικές ή πολιτικές. Θυμίζουμε περισσότερο πράγμα τη στρατιωτική μονάδα. Σε στάση προσοχής, μετά το παράγγελμα να τραγουδήσουμε όλοι μαζί τον εθνικό μας ύμνο. Σε γνωρίζω από την όψη, από την όψη, όψη, όψη, όψη του σπαθιού την τρομερή. Γεννηθήκα και μου δώσαν για πρίκα μια μαγκούρα. Να τη βαράω με δύναμη στου νου μου την καπούρα. Μαλακισμένο, άμα δεις άλλο τηλέφωνο, το σηκώνεις, έτσι. Λέγε. Λοιπόν, για αύριο θέλω αφιέρωση. Καταρχήν, συγχαρητήρια στο IKEA, στις κοπέλες και στο ΛΟΤΑ. Να μην ξεχνάνε του IKEA ότι οι εθνικοί, ας την κλείσουν και λίγο, δεν παθαίνει τίποτα. Και οι ΟΤΑ να κατεβάσουν τίποτα από ρηματοφόρα στο κέντρο της Αθήνας. Εντάξει. Μην κάθονται και τους κοιτάνε. Λοιπόν, βάλε αύριο αφιέρωση. Της Βιτάλη το είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής μας και ο γιος μου το ανταλλακτικό, κάτι τέτοιο. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου το ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Ένα ρε Αποστόλη, δεν το σηκώνετε, τι κάνετε? Πώς δεν το σηκώνουμε, είστε άδικοι. Λοιπόν, Παρασκευή μπορείς να βάλεις τη γιαγιά Πετίνη. Μεταξά. Ναι, καλημέρα, είχα πάρει και πριν. Τι ζητήσατε? Με την Μπάμπο που έχασε τη Μασέλα. Εγώ είμαι τηλεφωνήτρια. Ναι, τη Μασέλα που θα τη βρούμε όμως? Ποια Μασέλα καλέ, είμαι τηλεφωνήτρια, δεν μου ζητήσατε κάτι, στο κέντρο πήρατε. Α, δεν μίλησα με εσάς. Όχι. Έχω τη γιαγιά εκεί, νοσηλεύεται. Και χθες που σβήσαν τα φώτα, χάσαμε τη Μασέλα. Πείτε μου σε ποια κλινική. Ήτανε σε ένα ποτήρι λικέρ και. Κύριε, βοηθήστε με, σας παρακαλώ. Σε ποια κλινική νοσηλευόταν η γιαγιά? Είμαι τηλεφωνήτρια του νοσοκομείου. Δεν έχω μάθει για καμιά Μασέλα. Δεν υπάρχει detective στο νοσοκομείο. Σε ποια κλινική νοσηλευόταν η γιαγιά? Στο Βίτα Πι. Ωραία, αυτό γιατί δεν μου το λέτε να σας δώσω την προϊσταμένη? Τη Βίτα Παθολογική. Με στείλατε και πριν σε μια άλλη αδερφή, αλλά δεν με εξυπηρέτησε η αδερφή. Εγώ να δώσω την προϊσταμένη τη Βίτα Παθολογική. Στείλτε μου, στείλτε με, ναι, γιατί δεν ξέρω, οι αδερφές εκεί δεν βοηθάνε. Μισό. Δώστε. Αλφαπή. Ναι, αδερφή. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Άλκης Πετίνης λέγομαι. Πώς? Άλκης Πετίνης. Ναι. Με στείλαν εκεί από το κέντρο. Ναι. Παθολογική, έτσι. Ναι, ναι. Ναι, έχω την Μπάμπο εκεί, νοσηλεύεται. Ποιαν? Την Μπάμπο, τη γιαγιά μου. Την Μπάμπο. Ναι, ναι. Αλλά χθες που κόπηκε το ρεύμα, έχουμε ένα πρόβλημα. Έχασε τη Μασέλα της. Έχασε τη Μασέλα εκεί που σβήσαν τα φώτα, δεν ξέρω, κάποιος ελαφροχέρης παππούς. Ναι, πώς λέγεται η γιαγιά σας? Γιαγιά Πετίνη, γιαγιά Πετίνη. Πετίνη. Πετίνη, ναι. Σε ποια κλινική είναι? Στο παθολογικό, στην Α. Με τη Μασέλα τι θα κάνουμε? Πετίνη. Ναι. Έχουμε Πετίνη ασθενή? Πετίνη δεν έχουμε. Πώς είναι στην, στον 7ο? Γεννηθήκα στην Κιβωτό 9 και 13. Την ώρα που οι πλανήτες μου βαράγαν μα. Πιπέρι. Μαρία με τα κίτρινα, με βάση τα δεδομένα. Εδώ πλανήτης σφάζεται και εσύ την είδες κόμενα. Εσύ εχθές 9.30 ώρα στον Αντένα ήταν ο Γεωργιάδης και ο Παπαδημούλης. Δεν το είδες αυτό το στιγμιότυπο? Δεν ξέρω τι είχε γίνει και του λέει βγαίνει ο Γεωργιάδης και του κάνει παρατήρηση του Παπαδημούλη γιατί κάτι του είπε για τη φωνή. Και του λέει ο Παπαδημούλης, κοίταξε, αν θέλεις, του λέει να σου φέρω με σαν άτομο με ειδικές ανάγκες. Εγώ του λέει θα σου φέρω. Εκεί υπάρχει ένας διάλογος. Ο Άδωνης είναι άτομο με ειδικές ικανότητες, όχι ανάγκες. Αυτό ναι. Ναι, είναι το πιο σωστό. Ναι. Άμα μπορείς, βρέστο και την Παρασκευή βάλε τον Γιονάκη που λέει από πορτοκαλί, πώς τι θέλετε τη λεμονή. Ήταν πολύ καλό αυτό το σημείο. Τι θέλετε τίποτα? Λοιπόν, η φωνή μου, κύριε Παδημούλη, έτσι ρηχτή. Κωστής Παλαμάς. Αν είχατε έναν τυφλό, θα τον κοροϊδεύατε για τα μάτια του. Έχετε από το καλάδα, ρε. Πορτοκαλάδα θέλει. Ναι, από πορτοκάλια. Σα λέω ότι αν είχατε έναν τυφλό, τον κοροϊδεύατε για τα μάτια δηλαδή του. Δηλαδή ζητάτε την υπηρεσία. Είναι ντροπή σα ω άτομο με ειδικέ ανάγκε. Καλό. Και να τελειώσει αυτή η πλάκα με τη φωνή. Κύριε Γεωργιάτη, ζητάτε την υπηρεσία μου ω άτομο με ειδικέ ανάγκε. Καταλαβαίνετε τι λέτε. Καταλάβατε. Πορτοκαλάδα θέλει. Πορτοκαλάδα, λιμονάδα, τι λιμονάδα θέλετε. Χάγια λιμονάδα. Από λιμόνια. Σας επικρίνω για τη συμπεριφορά σας. Είναι ντροπή σας. Ούτε και το έχετε διαβάσει. Το να επικαλείστε. Τα μισά που λέει εδώ πέρα μέσα είναι που είπατε εδώ πέρα μέσα γραμμένα. Το να επικαλείστε την κατανόηση. Είστε και αδιάβαστο. Ως άτομο με ειδικές ανάγκες δεν σας τιμά. Καλό. Την πλάκα δεν θα την ξανασηκώσω. Είναι τελευταία φορά που την επιτρέπω. Χαρακτηρίζεστε. Εντάξει, τελευταία φορά. Μια μου λένε λιμονάδα. Μια μορτοκανάδα, μια σόδα. Τι θέτε. Για την Παρασκευή θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι, το Λίγα Γαρούφαλα του Λοΐζου. Δεν είναι πολιτικό τραγούδι, είναι όμως ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Δημιούργημα τριών κομμουνιστών, ενός Τούρκου και δύο Ελλήνων. Και θέλω να τα αφιερώσω σε όσους θα είναι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Κυριακή στη γιορτή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Λίγα γαρούφαλα απομένουνε στις λάστρες. Στον κάμπο θα έχουν κιόλα σοργώσει τη γη. Ρίχνουν το σπόρο, έχουν μαζέψει τις ελιές. Όλα ετοιμάζονται για το χειμώνα, για το χειμώνα. Θέλω μια αφιέρωση αύριο. Για πες. Να θυμηθούμε λίγο τον σύλλογο αστυνομικών, εκείνο που, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου. Από πού τηλεφωνείτε? Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας. Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας? Ναι, ναι. Έχει φίλους η αστυνομία? Ποιον? Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλους τους αστυνομικούς και τι και κάθονται εκεί παρά και λένε ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα ρε, εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουγ. Και λένε μετά. Και λένε αυτά με τους φίλους τους. Πώς μιλάτε έτσι, το όνομά σας? Μπότσι. Πώς? Μπότσι. Φώτης. Μπότσι. Πώς? Μπότσι. Μπότσι. Ναι. Πώς λέμε καμπότσι με τσι και χωρίς κα. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο. Με μένα, παρακαλώ, είμαι υπεύθυνος. Πείτε μου λίγο, θέλω να μου πείτε ιστορίες από την παρέα εκείνη της αστυνομίας με τους φίλους. Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπεις, ρε. Το βλέπεις, θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί. Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα. Μια χαρά άνθρωποι. Ρε, βγάλ την κουκούλα, ρε. Γνωστέ, άγνωστε. Ρε, απειλή στη δημοκρατία, ρε. Θα σε φάμε. Μάλιστα. Ναι. Άλλο τίποτα έχετε να μας πείτε? Ρε, να πεθάνουν όλοι οι Αλβανοί, ρε. Δεν θέλω να τους βλέπω, σου λέω. Τι, Πακιστανός, φάτε τον βουρ. Πανταγκάζει, ρε, με το ξαρά. Κι εγώ, γεμάτος απ' την απουσία σου, φορτωμένος με την ανυπομονησία των μεγάλων ταξιδιών. Περιμένω σαν αγκυροβολημένο φορετικό μέσα στην μπρούσα, μέσα στην μπρούσα. Thank you.